प्रकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस तरफ ध्यान नहीं है। अगर इस तरफ ध्यान हो तो ऐसा पाप कर ही नहीं सकता। कहे मैं कौन पाप करेगा, क्यों करेगा, ये होश ही नहीं है। ऐसा पाप होता है वो शास्त्र में लिखे हुए कि इस तरह से गर्भपात करती हुई स्त्री तो पति वो चाहिए उसे त्याग कर दे, यहां रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी में रहो। यत पापम ब्रह्म हत्याया दूरं गर्भपात ने तस्या त्यागो भी दी है, उसका त्याग करना चाहिए। जो पवित्रता चाहता है, जो शुद्धि चाहता है, निर्मलता चाहता है, अपने को पापों से रहित करना चाहता है, तो उसके लिए ये विधि बताई है, तो उसका त्याग करना चाहिए। आज तो पुरुष विशेष करके प्रेरणा करते हैं, ऐसे ऐसे पत्र मेरे पास आए हैं, मेरे से बहना भाई भाई मिले हैं, कहते ये तंग करते हैं कि तुम गर्भपात कर दो, वो कहते हैं मैं पालूंगा, आप वो क्या कर रही, पालन मैं करूंगी, आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं मैं बात करूं। तो पुरुष करते हैं, अब पुरुष के ऐसी बात है का, ये बात सुनने में एकदम लगती है, परंतु देव भाइयों है नहीं है, तो किसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो तो तैयार होते हैं उनके लिए तो छोड़ देता ही, कहने था क्या एक दिन मरना पड़ेगा ही, स्त्री मरेगी या तो पति पत्नी मरेगा, कोई भी मरेगा ही, मरने पर भी छूट जाता है तो जीते जी छोड़ने में क्या बात रहेगी। हृदय में पाप से डर नहीं है, अर्जुन जो युद्ध करने में इनकार करता है वो भी पाप से दर्द करता है कि दुर्गति मेरी न हो जाए, इस वास्ते वो युद्ध से मना करता है। तो जिसको पुण्य करना है, जिसको पवित्र होना है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए कठिन नहीं होती, कठिन तो होती है हमारी सुख सुविधा बनी रहे, पाप हो पुण्य हो आगे हो देखा जाएगा, ऐसी भावना से सुख सुविधा बननी है। अब बनी रहेगी कैसे, एक बनी तो रहेगी नहीं, ये तो रहेगी ही नहीं, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। सुख सुविधा आज का जो संयोग है वो बड़ा रहेगा, जन्म से लेकर आज तक जो अवस्था में रही, क्या वो अवस्था उम्र भर बनी रहती है, किसी की नहीं रहती। ये शरीरों की तो ऐसी अवस्था है, तो इसी बिगड़ने में क्या बड़ी बात है नी? सच्ची बात तो ये है भाई, दूसरी बात आपकी सम्मति उसमें है तो अब छोड़ने से क्या होगा, उसमें सम्मति आपकी रही तो छोड़ने में क्या पाप हुआ? छोड़ने की अवसर कैसे पड़ी? आपके ऐसी बात है पहले पता नहीं था, आपने सम्मति नहीं दी, उसमें आप शरीक नहीं हुए और उसने कृपा कर दिया। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उसी को भी चाहिए जप करना चाहिए। आप विचार करते हैं जिस दिन ऐसा पाप किया वो उसकी विचार करते ही नहीं, और वो करे तो नाम जप करना चाहिए। मेरे ऐसा काम पड़ा है, मेरे ऐसा काम पड़ा है। एक माई रोने लग गई कि मैं क्या करूं, अंधाधुंध हो गया हमारे पाप, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तो नाम जप करो, 3 लाख नाम रोजाना लो, 1.25 लाख नाम लो रोजाना, लो वर्ष भर से करो, इसी बात को हो जाओगी। तो भाई जिसे लगन लगती है वो भगवान का नाम लेगा, प्रार्थना करेगा, ऐसा दोष नहीं करूं। कोई पाप हो, पाप करने के बाद पता लगे ये पाप है, इतना बड़ा दोष है, तो आगे ऐसा पाप नहीं करूंगा, ऐसा पक्का विचार करने से प्रायश्चित हो जाता है। अब पाप नहीं करेंगे, किसी तरह से नहीं करेंगे, उस दे में ग्लानी हो। 3 तरह की पापी बात बताई, पाप दूर करने की, ऐसे पाप बन जाए तो 3 तरह की बात बताई। पहले पाप तो ये होना चाहिए कि हमने ये पाप किया है, ये दोष किया है, पहली बात ये होनी चाहिए। मैं पाप किया ही नहीं, ये पाप है ही नहीं, ये पर्व ही नहीं, उसका काम नहीं होगा, उसे भयंकर पाप लगेगा ही। पहली बात है ये होनी चाहिए पाप किया है। दूसरी बात होनी चाहिए कि मनुष्य शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस शरीर में आकर मनुष्य होकर हमने ऐसा घोर पाप किया, राम राम राम राम राम राम गजब कर दिया, मैंने ठीक नहीं किया, पहले पाप किया, पीछे यह दुख होना चाहिए, जलन होनी चाहिए। दुख होती है, दुख होता है, दुख हो तो दुख में भी पाप ऐसे होता है। पाप करने से पैदा सुख सुविधा मानी है, जैसे पर हम सुविधा हो जाएगी, आगे लड़का लड़की नहीं होंगे, और जो हो गया है तो उनका कोई पैदा गिर जाए तो अच्छी बात है, दुख नहीं होगा, उसे पाल नहीं करना पड़ेगा, ब्याज देना नहीं पड़ेगा, उनमें खर्चा करना नहीं पड़ेगा, प्रसन्नता नहीं होगी, ऐसी सुविधा सोची है, तो वो गलती करी हमने। ऐसा दुख होना चाहिए प्रबंध। दुख होने के बाद में तीसरी बात ये होनी चाहिए, अगर ऐसा काम कभी नहीं करेंगे उम्र भर में, दूसरा भी कोई पूछेगा तो मना करेंगे कि भाई ऐसा पाप मत करो, संयम करो, अलग रहो, गर्भ में बच्चा आवे ही नहीं ऐसी चेष्टा करो, तुम मारती क्यों हो? ये 3 बात है, पाप है ये बात माने, दूसरी बात उसका पश्चाताप हो, तीसरा ऐसा पाप नहीं करेंगे अब, ये प्रायश्चित होता है। वो भगवान नाम का जप करे, प्रार्थना करे भगवान में, ऐसा मैं करूंगी कभी नहीं करूंगी, ऐसे जलन हो जाए और प्रायश्चित नहीं, पीछे नहीं करेंगे, तो उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। कोई भी पाप, किसी तरह का पाप, किसी से ही बन जाए तो उस पाप के लिए ये 3 प्रायश्चित। पहले हमने पाप किया इसको स्वीकार तो करे कम से कम कि ये पाप है, और तीसरा पश्चाताप करे, चौथा फिर नहीं करेंगे, ऐसा पाप अगर नहीं करेंगे तो पाप नष्ट हो जाता। भगवान ने उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बातें कम नहीं बताई है, बहुत बताई है, उन बातों करने से पाप दूर हो जाता है। तो ये 3 बात करें, अब नहीं करेंगे, इसकी कोई समझा दे, घर में भी सब सावधान हो जाए, ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, तो 3 वर्षों तक भगवान के नाम का जप करते साफ करेगा। अज्ञात 2 तरह के पाप होते हैं। एक अज्ञात पाप है, न जाने किसी पूरे जन्म में कोई पाप किया है, अथवा इस जन्म में भी अनजान पर पाप हो गया है, और एक ज्ञात पाप होता है। इन सब के लिए भगवान नाम का जप, एकादशी का व्रत और सत्संग, ऐसे सामान्य पर बताया है। ये सामान्य पुण्य है, भगवान नाम का जप करे और व्रत करे, उपवास करे, और फिर पाप करेंगे नहीं ऐसा विचार करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य ये भूल कितनी बार होती है, कब होती है, बहुत भूल होती है। सबसे ये पाप बड़ा भयंकर पाप है, ब्रह्म हत्या पाप, महापाप माना है, महापातक से दूना पाप है इसका। जिस गर्भ में बाल के आने समय में दूसरों को सुख हुआ, दोनों को सुख हुआ, जिस सुख का आप त्याग कर सकते नहीं, ऐसा सुख जिसने दिया उसे आप गर्भपात कर देना, जरा सोचो ये समान भी पाप होता है। जिसने हमारा उपकार किया हो तो उसे सेवा करनी चाहिए, उसे मार देना चाहिए, उसका नाश ही करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र में ज्ञान होना चाहिए ना, जिसको कल्याण करना है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, किस तरह किया है। ये मनुष्य शरीर मामूली नहीं है, शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। दुर्लभ हो मानुष देह, दुर्लभ बताए, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके पाप कोई संसार कर छोटा भी नहीं करना चाहिए। तो रात दिन झूठ कपाट दादाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात लोगों के साथ कर रहे हो और कह रहे हो एक पाप कैसे दूर हो। कृपानाथ आप कृपा करें, हाथ जो भी आपसे कहना है आप कोई सा पाप न करें, भगवान को याद करें, आपका पाप दूर हो जाएगा। अनंत जन्मों के ये पाप दूर हो जाते हैं, जान में किए हुए सब पाप दूर हो जाते हैं, तभी तो जीव की मुक्ति होती है, नहीं तो मुक्ति कैसे हो गई, कल्याण कैसे होगा पापों का नाश के बिना। तो पापों का नाश होगा, परंतु आप सच्चे हृदय से भगवान के सम्मुख हो जाए तब तो सच्चे हृदय से भगवान के तक हो जाओ, सजनो ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो गए। अब पाप कोई सही नहीं करेंगे, किसी तरह का पाप नहीं करेंगे, और भजन करेंगे, उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, सबको सुख आराम पहुंचाएंगे, सुख पहुंचाएंगे, किसी को कभी किंचित बात प्रश्न नहीं देंगे, ऐसा विचार कर लो पाप दूर हो जाए, पाप कट जाएगा। सच्चा पश्चाताप हो, जिस पाप के करने में जितना सुख होगा उसे सवाया डेढ़ा दूना दुख हो जाएगा, तो पाप दूर हो जाएगा। हर एक पाप के लिए ये बात है, आगे पाप करेगा नहीं। ये बहुत बड़ा प्रायश्चित है कि हमारे अगाड़ी अपनी जान में कभी कोई पाप करेंगे ही नहीं, जिससे पतन हो जाए, जिससे हमारे कष्ट हो जाए, उद्धार में बाधा लगे, ऐसा काम करेंगे नहीं कभी। कैसे यह पता जाए, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, प्राण भी उतरना मार देना तो बहुत बड़ा पाप, मनुष्य हत्या मामूली नहीं है। शास्त्रों में मनुष्य हत्या का पाप बहुत लगाया है, उसमें बालक और स्त्रियां दो की हत्या बड़ा भारी पाप होता है, बालक और स्त्रियां, बालक हत्या और स्त्री हत्या, स्त्री को कष्ट देना बड़ा भारी पाप है, स्त्री हत्या करना, उसको मारपीट करना बहुत पाप है। उसे कोई पाप बन गया उसको जन्म देना तो उसे हाथ से रोटी मत खाओ, तुम्हारे बोलेंगे नहीं, तुम्हारे हाथ से रोटी नहीं खाएंगे, यही दंड है, मार पीट का दंड नहीं, किसी को कोई मारना नहीं। बड़ा पाप लगता है। साधु सिंह जी राजा थे बीकानेर के, वहां गए थे सुबह सिंह जी जोधपुर राजा, दोनों गए थे शिकार में, साथ में विजय सिंह जी थे, उन्होंने बात सुनाई, वो बात सुनाता हूँ आपको। एक सिंहनी थे, उस सिंहनी के गोली मार दी, उसके तीसरे पैर में जुड़ गई, तो सिंहनी क्रोध के सामने आई, हाँ वो विजय सिंह जी कहते थे हमारे सू से भर गया, इतनी जोर से आई उनके सामने गोली आई, और बिघाने दरबार ने कहा मोती ये क्या किया तुमने, कहा ये मादा है, ये स्त्री है, सिंगड़ी है, स्त्री जाती है, इसी गोली से गई तुमने गर्भ गलती कर दी, ये शादी करना चाहिए, कृष्ण से भी नहीं मारी है सामने, तो बता लोहे का उसे लोहे करके बड़े बड़े था वो गिर पड़ी, अब सर्दी है गाड़ी, तो स्त्री जाति के भी सिंगड़ी खाने के लिए आ रही है, उसको भी मारना चाहिए, स्त्री जाती है क्या कर देने वो स्त्री जाती है, इसको मारना नहीं चाहिए, तो बालक है स्त्रियां है इनके ऊपर हाथ चलाना बड़ा भाई पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसे पापों से भी बचने के लिए खाने के लिए सिंगड़ी आ रही है, उसको भी गुड़ है कि टोप से दूर करे मारे उसको, कृष्ण मार करके उनको मारा नहीं, वो गलती कर दी गोली करती, तो स्त्री है बच्चे है इनको मारना नहीं चाहिए कभी भी, जिसमें गर्व वस्तु बालक को मार देना बड़ा भाई पाप है, वो बाबा रो नहीं सकता, वो पुकार नहीं सकता, वो मार के प्रतिकार नहीं कर सकता, सामना कर नहीं सकता, क्या करे वो बताओ, रो भी नहीं सकता, ये हत्या बड़ी भारी हत्या है, बड़ी भयंकर हत्या है, इस बात से करना नहीं चाहिए, स्त्रियां और बालक नहीं करना चाहिए कभी, आज कल तो जान जान कर मारते थे, मार कर खा जाते, क्यों हो गए इतने पापी हो गए, जोधपुर में सभा हुई थी, मैं तो सभा में था, वहां पर बकरी है, बकरी को मारना नहीं चाहिए, बकरी मादा है, मांस को आदमी भी बकरी को नहीं मारते बकरे को मारते, इतना ख्याल रखते हैं, बच्चों को नहीं मारते, जो मांस खाने वाले है वे भी जवान बकरे को मारते, बच्चे को नहीं मारते, स्त्रियों को नहीं मारते, उसने पाप करना शुरू कर दिया था, गिरदी कोट में सभा हुई थी, उस सभा में ये बात कही थी कि बकरियों को नहीं मारनी चाहिए, बकरी मादा स्त्री है, स्त्री जाति है, स्त्री जाति को नहीं मारनी चाहिए, स्त्री जाति पशु पक्षियों में पशु में वो उसको भी नहीं मारनी चाहिए, तो बाल को नहीं मारना चाहिए, जिसमें गर्भस्थ बाल को मार देना कितना पाप है, बड़ा भयंकर पाप, तो पहले से ख्याल रखो, माता बहन से कहना है ये बड़ा भारी पाप है, ऐसे पाप से और सच्चे हृदय से पश्चाताप हो जाता है, मुझे पाप हो जाएगा, फिर पाप नहीं करेंगे इसे पाप हो जाता है, आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके हृदय में जलन होनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान नाम से प्रार्थना चाहिए, संसार में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है, बहुत कम आदमी है ऐसे जो कह सकते कि हमें पाप नहीं किया है, बालक पर मैं कितने पाप किए हैं, अनजाने को मैं कितने पाप किए हैं, जान करके हत्याएं कितने की है, ऐसा कोई मनुष्य बहुत कम बचते हैं वो जो पाप से बचे हुए, हम आप ये नहीं कह सकते हमारे कोई पाप नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, तो भगवान के भजन से पश्चाताप से पाप दूर होते हैं, तो भाई आपके पश्चाताप हो जाए और फिर आगे नहीं करेंगे प्रायश्चित हो जाएगा, क्या विचार न करें, परमात्मा की प्राप्ति के तरफ चलने वाले अज्ञात पाप कितने होते हैं, ज्ञात पाप कितने हुए, कैसे कैसे दूर हुए, अनेक पापों से छुटकारा हो जाता है, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करे और भगवान का नाम ले, उसे भूल जाते हैं। आप बच सकते हो पर आप पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप पाप है, पाप परम है, पाप का प्रायश्चित है, पश्चाताप करना उसे हो जाता है। इस वास्ते आप दुख नहीं करें, दुख इसी बात का है कि मैंने कर दिया पाप, पाप हो गया हमारा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, मानव शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति है। सुबह ये बताई थी बात कि मानव शरीर की बड़ी भारी महिमा है, इसके महत्व को समझे नहीं है, सत्संग सुनाए नहीं है। बिना सत्संग किए, बिना सत्संग विवेक हुई राम कृपा में नश हुई। विवेक शक्ति है वो जागृत नहीं होती, विवेक सबके हृदय में विराजमान है, और सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। वो सत्संग करने से जिन बातों का वर्णन नहीं आया है, उन बातों के विचार से भी आता है कि ये पाप है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। कलकत्ते की बात है, एक सज्जन ने सुनाया, सत्संग में बात उचली भी नहीं। उसने ये कहा कि मेरे द्वारा पाप हुआ, मैं फुटबॉल देखने जाता था, तो फुटबॉल देखने में भीड़ बहुत होती है तो पहले ही चला जाता, पहले ही जाकर वहां बैठ जाता, प्यास लगती, जिनमें शुद्ध पानी नहीं पीता, गंगा कल की जो जल चलती है उसमें पानी पिया है मैंने, तावड़े में बैठे रहते दुख पड़ा है, उस बात देखेंगे ऐसे विचार से पीछे लग गए, तो रात और दिन नाम जब लग गया वो। उसने ये बात मेरे से कही, ये फुटबॉल की बात कभी सत्संग में हुई भी नहीं, पर उसके मन में आज की बात सत्संग करने से कैसे फुटबॉल में हमने दोपहर में जाकर तपस्या करी है और फुटबॉल की एक पार्टी को अपना पक्ष मान लिया, इसकी बात हुई तो हमारे जीत हुई और विपक्ष की जीत हुई तो विपक्ष की जीत हुई, ऐसे मानकर आपस में लड़ाई करने लगे। खेलने वालों को पता ही नहीं, खेलने वालों को पता ही नहीं है कि हमारे पक्ष में कोई आदमी है। ऐसी बातों का पता लगा उसने स्वयं कहा, तो बात ये मालूम हुई कि सत्संग करने से आदमी के विवेक बढ़ता है, वो विवेक जागृत होता है, उसको मालूम होती है कि कहाँ कहाँ हमने गलती करी है, वे गलती मालूम होती है जिसका वर्णन सत्संग में नहीं आता। सत्संग में कभी भी ये बात नहीं कही गई थी कि फुटबॉल में जड़ी घास लगी है, उसने स्वयं बताई थी। अब सही नहीं रहा उनका, ऐसी बात है। तो सत्संग करने से, सद्भव ग्रंथ पढ़ने से पता लगता है। तीर्थ यात्रा चयन थी सावन में संबत में हम लोग गए थे तीर्थ यात्रा, 3 महीनों तक तीर्थ यात्रा रहे थे, तो हम गुजरात में पहुंचे, काठियावाड़ गुजरात में, वहाँ एक आदमी मिला, उसने 2-3 वर्ष की अवस्था बताई, 20-25-30 वर्ष का था। वो कहता है मनुष्य मैं 3 वर्षों से ही हूँ, कल्याण का ग्राह जब से बना हूँ तब से अपने को मनुष्य मानता हूँ, पहले पता ही नहीं था क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या धर्म है, ख्याल नहीं था। तो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य जन्म नहीं मानते, 3 वर्ष की अवस्था बताई, तुम इतने बड़े हो कि पहले मैं मनुष्य जन्म नहीं मानता, मनुष्य बड़े में नहीं था। तो सत्संग के बिना होश नहीं होता। आज जिस भाई ने पैर ने पत्थर दिया है, पहले पता नहीं था इस बात का कि इतना पाप होता है, जोर से पता रहेगा तो आदमी पाप से डरने वाला पाप क्यों करेगा, वो नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है। विदेशियों ने, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि उसे प्राण नहीं होते, गर्भस्थ बालक में प्राण नहीं होते, डॉक्टर ने ये सिद्ध कर दिया। आश्चर्य की बात है, डॉक्टरी में आता है, मैंने डॉक्टरों ने बातें की है, डॉक्टरी में आता है कि ये में कितने कीटाणु होते हैं, लाखों की तादाद में कीटाणु होते हैं, जीव होते हैं, चलते फिरते जीव होते हैं, दूर भीड़ से दिखते हैं भी। उनमें स्त्री और मादा मादा के और पुरुष के दो तरह के कीटाणु होते हैं, वही कीटाणु गर्भ में जाकर के स्थिर होता है। आठ आठ दस दस के बाद दस दस बालक एक साथ में, तो दस बालक हो जाए तो बड़ी बात यह हुई, लाखों जीव होते हैं, लाखों। एक बार भग भोग हुए जीव होते 9 लाख, जिसमें डॉक्टरों के 9 लाख कहना ये भी कम है, 9 लाख जीव होते हैं। इतनी हत्या हरेक संसंग में आदमी के दर होती है, जानते ही नहीं, पता ही नहीं है, निरर्थक कर देते हो, कितना पाप करते हो, कितनी आज्ञा कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो। वे कीटाणु ही गर्भ में जाकर चिपकते हैं, वो चिपकता है वही बालक होता है, दूसरे सब के सब जीव ऐसे ही नाश होते हैं। डॉक्टर ने भी ये बात पूछी, उन डॉक्टर ने कह दिया कि जीव होता ही नहीं, बड़ा भारी आश्चर्य जाता है, ख्याल ही करते नहीं। डॉक्टर ही पढ़े हो, लाखों करोड़ों संख्या में जीव बताए, उसे जीव होते ही नहीं। हमने अखबार में देखा था, सुनाया भाई ने, डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया उसमें जीव नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता, गर्भस्थ बालक को पाप नहीं लगता। अरे भाई उसे जीव नहीं होता तो बड़ा कैसे, वो भी बढ़ता है प्रत्येक मास में, शादी में ऐसा होता है, फैमिली बोर्ड जैसा होता है, फिर उसे ज्यादा होता है, उसे बड़ा बनता है, उसे बड़े बनने के बाद में हाथ पैर निकलते हैं, मध्य का जीव पहले सर्वशरीर मध्य बात बनता है, और नाल लगी हुई रहते नाभि में नाल होती है, नाल के द्वारा वो पानी पीता है, जैसे फल लगा होता है उस फल को कुंड के द्वारा पानी पीता है, बढ़ता है ऐसे जब बढ़ता है, वो नाभि में नाल होती है, मेरे द्वारा बढ़ता है, मेरे बाद बीच का दिन बनता है, उसके बाद पैर निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, माथा निकलता है, ये सब निकल करके फिर मनुष्य की आकृति होती है। तो उसमें जीव के बिना कैसे बढ़ेगा, ये डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि जीव होता ही नहीं, ख्याल नहीं करते, डॉक्टर की पढ़ाई में आता ख्याल नहीं करते। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अब भी आप पाप न करो, अन्याय न करो, व्यापार में झूठ कपट कई माने करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं। आप ज्यादा धन कमाना चाहते हो तब धन का पाप ज्यादा होते हैं, अपना निर्वाह करना चाहो तो निर्वाह मात्र का काम करो, और ये फूल फैल ज्यादा कर्म करना है ना, लड़का जन्म गया तो लड़के का ब्याज दहेज ज्यादा रहेंगे, ये लोभ है बहुत पाप कराता है, इस वास्ते हम लेंगे नहीं, हम तो कन्या रहेंगे। कन्या दान कोई मामूली दान नहीं है, एक मनुष्य का दान लेना है, अब उसके साथ फिर धन लेंगे इतना, ये बड़ा भारी पाप है। माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन है कि अपने विवाह करो, उसमें लड़के का दहेज मत दो, ये पाप काटो पहले से ठीक हो जाए। लड़की का गर्भपात करते हैं, लड़की को मारते, लड़की वो मातृशक्ति है, अपने जितने ही पैदा हुए भाई बहन बेटे हैं, हम माँ से पैदा हुए हैं, आपका हमारा ये शरीर जितने स्त्रियों का पुरुषों का माँ से पैदा हुए है, या तो बच्ची है वो गर्भ में छोटी की बालिका, वो बालिका नहीं है वो माँ है, उसे अगर ही स्त्री पुरुष पैदा होंगे उस बालिका आता बहुत बड़ी भारी हत्या है, बालिका की गर्भ आते उसको मार देते हैं, थोड़े से लोभ के कारण, कारण क्या होश नहीं है, बेहोशी होती है। और सच्चे हृदय से सबसे प्रार्थना है कि ऐसा पाप कोई ना करे। सच्चे हृदय से भगवान मिलने जाए, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, मेरे से कोई पाप न बने, मेरे से अन्याय न हो, हे नाथ हे नाथ, ये पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं भूल जाऊं नहीं महाराज, मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं कभी, ऐसी प्रार्थना करो। रोज जाना भगवान से प्रार्थना करो और कहते रहो, मेरे से कोई दुर्दशा न हो जाए, दुर्गुण न हो जाए, भगवान की कृपा से आप बच जाओ। ऐसे ऐसे पुरुष मिले हैं कि हमारे सामने पाप करने का मौका आया है, तो पाप नहीं किया मैंने, भगवान ने मेरे को बताया। दो घटना सुनाई, पाप की घटना सुनाई। एक स्टेशन पर है, गाड़ी चलना शुरू हुई जोर से, और जोर से वो जोर से चली पर भी, ऐसे समय मैं जा रहा था, नीचे उतर कर एक मुसलमान था, उसने हाथ पकड़े कहाँ जा रहा होगा, उसने बताया मेरे को। दो घटना सुनी ऐसी, तो ऐसी पाप की घटना होती है, अपने नाश की घटना होती है। मंद मंद अंधकार था, पर हाथ कैसे मजे होंगे, अभी गाड़ी से जोर से यार मैं नीचे उतरने वाला, हाथ पर इसे वो अंदर में हंस रहा था कि ऐसे करके मूर्ख करते हो, ऐसी मूर्खता मर जाते हैं, गाड़ी चलती है अभी बड़ी दिन चलते हो, हनुमान तो गाय को डालने पड़ नीचे कहीं चिंता नहीं थी। तो इस तरह से कई बार बताया है, सज्जन ने बताया है, मुसलमान ने बताया, मुसलमान ने, हिंदू और मुसलमान का कारण नहीं है, दया सबके हृदय में होती है, सबके हृदय में दया होती है, भगवान ने दी हुई है। तो अच्छे अच्छे आदमियों के द्वारा भूल ऐसी होती है, भगवान बचाते हैं। भाई हो बहन हो, हम कहते हम आज आपको बात बता रहे हैं कि हमारे द्वारा पाप नहीं हुआ है, मैंने भी कह दिया था कलकत्ते में कि अभी इन वर्षों में मैंने पाप नहीं किया है, जान करके किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, और किया है तो बताओ, 40, 50, 60 वर्ष 70 वर्ष वहां होंगे मेरे को, कहते हुए पाप नहीं किया, और जो पाप नहीं बना है उम्र में नहीं कह सकते, होता ऐसा हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, उसे कृपा से बचते हैं, और अनेक पाप हुए पापों का सबका नाश होता है, भगवान से पुकार करो और अगाड़ी ख्याल रखो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने बे किसी जीव का अपकार ना हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हमारे द्वारा पाप कोई ना हो, ऐसे भाई और बहनों को पुकारना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, कोई पाप बने ही नहीं, तो भगवान की कृपा से आप हम बच सकते हैं, जरूर बच सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु हृदय में विचार चाहिए कि नहीं पाप नहीं करें। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, इसमें अगर पाप करेंगे उद्धार नहीं करेंगे तो कौन सा जन्म होगा जो उद्धार करेंगे। आप और हम सोचे हैं कि 84 लाख दूनी में आज सुबह बताया था कि जैसे उम्र भर में सत्संग का मौका कम मिलता है, ऐसे कई जन्मों में मनुष्य शरीर का मौका बहुत कम मिलता है, 84 लाख दूनी भूगते भूगते मनुष्य आता है, इस वास्ते 84 लाख भूगते ही 20 जात 2 4 सदयुग 23 द्वापर कली 4 जू बीत जाते हैं, तब कहीं मनुष्य शरीर का शरीर मिलता है, तो कितने शरीर कितने जन्म तय पड़े गए, दुर्लभ है मनुष्य, दुर्लभ दुर्लभ मानस होती है, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, उन मनुष्य शरीर को बंद कर देना कितना पाप है, कितना बड़ा भारी पाप है, कितना अन्याय करते हैं, ऐसे ऐसे अन्याय का पाप रहेगा बड़ा भारी। पक्की बात है, जब संख्या थोड़ी थी उस समय बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को तो याद है, आपको याद होगा नहीं पता नहीं है, विदेशों से गेहूं आए थे। वो गेहूं ऐसे नहीं थे जैसे हमारे देश के होते, ऐसे गेहूं थे नहीं, उसी रोटी भी खाई है। और अब संख्या बड़ी है मनुष्यों की, तो बाहर से अन्न नहीं आता, यहाँ से चावल और यहाँ से फल और यहाँ से साल, ये विदेशों में जाते हैं आज। उसमें लोग कहते हैं कि खाएंगे क्या, यहाँ से जो माल जाता है वहां जाकर आप देखो, आज अन्न जा रहा है विदेशों में, मंदिर घट जाएंगे तो खाएंगे क्या, बात ऐसा होगी। पंचमेश्वर विचार न करके घटाने पर चली है, इस वास्ते सिनेमा में जगह जगह ये विज्ञापन दिया जाता है कि पाप करो, संतान न हो जाए। लड़कों को पढ़ाई के पुस्तकों में लिखा है कि परिवार नियोजन करना चाहिए, नहीं तो संख्या बढ़ जाएगी, कैसे रहेंगे आदमी, कैसे रहेंगे, खाएंगे क्या। हम कहते हैं मनुष्यों की संख्या घटने से खाएंगे क्या, हम दो एक एक हमारे संतान, खेती कौन करेगा, विदेश में व्यापार कौन करेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कौन करेगा, बड़े बड़े मिल कौन खोलेगा, उसमें कैसे पैदा होगी, देश की क्या दशा होगी, बड़ी भयंकर दशा होगी देश की। ये देख रहे ना, ये तो शरीर है भाई, ज्यादा हो गया मरेगा ही, इसके बाद में ये होगा परिणाम देखता। हमने पुस्तक लिखी है कि देश की वर्तमान दशा इसका परिणाम, ऐसी पुस्तक लिखी है विस्तार पूर्वक, आप लोग पढ़े। पर दुख की तो बात का आप पढ़ते ही नहीं, आप सोचते ही नहीं, इन बातों को ध्यान देते ही नहीं। गर्भवास का तीसरे गर्भवास की पुस्तक 400-500 निकली है, उन पुस्तकों को पढ़ते ही नहीं आप। अगर आप पढ़े तो आप ज्ञान हो, जरूर हो ज्ञान, इसमें भला नहीं है, लेकिन उससे पता लगेगा कि कितने पाप कर रहे हैं। कई दिन देशों में इस करने से संख्या घट गई है, वे देश किस तरह से मनुष्यों की वृद्धि कर रहे हैं, राज्य की तरफ से टैक्स बना होता है, रुपया मिलता है, उनके मकान बना के दिए जाते हैं मनुष्यों के लिए, जो मनुष्यों की संख्या घटाई उसका रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और हिंदुस्तान ये पाप कर रहा है। विदेशों में अंडा खाना, मछली खाना, अंडा खाना निषेध कर रहे हैं, इनसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है, रोग आते हैं, पशुओं में रोग होते हैं, वो उनके मांस खाने से उसके रोग मनुष्य मारते हैं, उस रोग से बड़ी भारी बीमारियां होती है, इनसे बचने के लिए विदेशों में मांस निषेध हो रहा है। गायों को मांस खिलाया कि इन गायों का मांस अच्छा होगा, मांस के खाने से मांस बढ़ेगा, वो मांस अच्छा होगा, गायें पागल हो गई, मनुष्य को मारने लगी, तो उन गायों को मारना पड़ा, मार करके उनको समुद्र में फेंकना पड़ा। ऐसे मांस खिलाने से क्या क्या दशा हुई, वे लोग कह रहे हैं और मांस खाना बंद कर रहे हैं, फिर अपना सरकार मांस का खुला विचार जोरों से प्रचार कर रही है, मांस खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। लड़कों को स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाने वाले स्कूलों में भोजन करने की बात है, स्कूलों में अंडा खाने की प्रस्ताव किया जाता है। हम बीकानेर से कोलायत गए थे, गजनेर में बीच में सत्संग हुआ, उसमें लड़कों ने कहा कि हमारे को भोजन स्कूल में भोजन कराए, स्कूल में भोजन अंडा खाने के लिए प्रेरणा करते, तुम अंडा खाओ, फिर अंडों के खाने से बीमारियां होती है, ये विदेशों ने सिद्ध किया है, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, अरे हिंदुस्तान प्रचार कर रहे हैं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, ये बंद करो, ये खाना पीना अपना बंद करो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सज्जनो मौका है, समय सूख फिर क्या पछताने, क्या पछता जब सूखा ने, खेती सूख जाए फिर बरसा से क्या होगा, जैसे समय जा रहा है, थोड़ा समय रहा है, भगवान की भजन में रहे रात और दिन, राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना करो, हे नाम का जप करो, कीर्तन करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छी पुस्तकें है, सस्ती पुस्तकें है, भगवान के भजन भक्तों का चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए, मन निर्मल बनाने के लिए भक्तों के चरित्र पढ़ो। बहुत सस्ती पुस्तक हो रही है, कोरे कागज आवे जिस दाम में आज जिद बनी हुई पुस्तक मिलती है, इतनी सस्ती गीता परिषद ने पुस्तक करी है। इन पुस्तकों का प्रसार करो, पढ़ने को लगाओ, आप बच्चों से पढ़ो, अपने घर पर बालकों से पढ़ो, बालक बालिका खेलते हो उनसे सुनो, आप सुनो और बालक पढ़ेंगे तो बालकों का सत्संग होगा, आपका सत्संग होगा, जीवन दोनों का सफल हो जाएगा। जो खेल कूद में छोड़ा छोड़ तो खेलते ही रहते हैं, खेल में समय बिताते, वो खेल में ना बिता करके और पढ़ने में लगाओ, आप सुनो बेटा सुनाओ, प्यार से स्नेह बालकों को, तो उनकी तो विद्या बढ़ेगी, उनका बोध बढ़ेगा और सत्संग होगा, उनके भाव प्रभावित होंगे, आपके भाव प्रभावित होंगे, रोजाना घर में ऐसी चर्चा हो तो सबको सुनने को मिलेगी, कोई थोड़ी ही बैठा, कोई गुजारे ही बैठेगा, कोई सुनेगा कोई सुनाएगा, घरों में ऐसा प्रचार करो। सारी पुस्तक सीधी हिंदी की ऐसी पुस्तकों का प्रचार करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। हमने घर देखे जिन घरों में कीर्तन होता है, भगवान नाम का कीर्तन होता है, नाम जप होता है, छोटे बड़े सब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे घर हो पवित्र तो आपका देश पवित्र हो जाए, मोहल्ला पवित्र हो जाए, देश पवित्र हो जाए। इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग करते हो तो ये काम करके देखो, बहुत लाभ की बात होगी, बड़े विचित्र लाभ होगा, स्वाभाविक लाभ होगा। मैंने ये देखे है जिन गांवों में 100, 200, 300 वर्षों में संत महात्मा नहीं आए हैं, मंदिर नहीं है, गांव भर में मंदिर नहीं है, जागर और संघ पचता नहीं है, ऐसे गांव में भूत प्रेतों की तरह मनुष्य में मनुष्य संख्या नहीं है, संख्या विहीन है, ऐसे गांव है बहुत कम है, ऐसे गांव हमने देखे। इस वास्ते भगवान की भजन का कीर्तन का अपने अपने घरों में प्रसार करो, नाम जप का कीर्तन का प्रसार करो, शुद्धि आ जाएगी तो सब शुद्ध हो जाएंगे, बालकों का शुद्ध संस्कार पड़ेंगे, गर्भवती स्त्रियों को अच्छे नाम सुनाओ, प्रहलाद जी महाराज को गर्भ में शिक्षा मिली थी, ये गर्भ का संस्कार है जो प्रहलाद जी का भक्त बना। इंद्र आया, इंद्र इंद्र ने आकर के लूट लिया रक्षा को, और कया दूती गर्भवती इसको पकड़ ले जा रहा था, सामने नारद जी महाराज आए, ये अबला को दुखू ले रहा हूँ, स्त्री जाति देखता नहीं है, स्त्री जाति कहते स्त्री जाति से बैर नहीं है, शत्रु अकेले ने मेरे को बड़ा तंग किया है, अब इसे संतान होगा, दो हो जाएगी बाप बेटा, तो क्या दशा होगी हमारी, इस वास्ते ये ले जाता हूँ, जन्मेगा तो तब मारूंगा, गर्भपात नहीं किया, इन्होंने शत्रु का भी गर्भपात नहीं किया, नाजी ना ना भैया इनमें बैरी नहीं हुआ, तेरा बैरी नहीं होगा, उसको सुनाया कया जो का बेटी तू कन्या है, मारे थे कुटिया में रहे, घर सब लूट लिया कर गया तू, बड़े प्रेम से कन्या को रख दी, से नारद जी मैंने देखा, उसको ज्ञान सुनाया, बातें सुनाई नारद की, नारद जी ने प्रहलाद जी के उद्देश्य से गर्भ में बालक है उसे ज्ञान हो जाए, तो माँ को याद नहीं रही वो बातें, वो बालक को याद रही, जिससे वो भक्त हुआ प्रहलाद जैसे भक्त हो गया, तो नारद जी महाराज ने कृपा करी, अरे स्त्री जाती है तो क्या कर रहा है इंद्र, इसी जाति, इसी जाति में कभी हाथ नहीं उठाते, सुधाई कुछ सुधार करके कुटिया मर गए। आश्वासन दिया जैसे बेटी बाप के घर पर रहती है ऐसे तुम रहो, दुख मत पाओ, कष्ट मत पाओ, आराम से रहो। बोलो क्या लगे नरजी, नरजी क्या लगे बताओ। साधु संग थे दया आई भाई, स्त्री जाति और गर्भ होती है इसको दुख मत दो। अच्छा उपदेश किया नारद देव माता रेव लेस नारद के उपदेश को सो धारे अशेष गर्व माने ज्ञानी देव, गर्व नहीं ज्ञानी महाराज समझदार हो गए। उन्हें बड़े प्यार से बड़े स्नेह से कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, यारो आराम से। तो स्त्री बच्चों पर दया करते आए संत भी, इसलिए कोई दाग नहीं, कोई लपेट नहीं, कोई मुंह नहीं, ऐसे पुरुष भी दया करते हैं, कृपा करते हैं, सुनाया उसको। और उसने भी गर्भपात नहीं किया, ये जन्मेगा तो मारेंगे इसको। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि दया करो, हर एक को दया करो, क्षमा करो, बैर करने वाले पर भी दया करो, सबको सुख पहुंचाओ, स्वभाव बनाओ ऐसा दया का, कृपा करने का, सौभाग्य का नर्म स्वभाव बनाओ। जैसे आप में मनुष्यता आ जाए, क्रूर पना आ जाए, घातुक पना आ जाए, ऐसे पापी ऐसी बात हो ऐसे मत बनो। सज्जनों मौका है समय चूक, फिर का पछताने का पछता जब कृषि सुखाने, अभी मौका आया हुआ है। भगवान के नाम में लगो, लगाओ बालकों को लगाओ, आप भी लगो, सच्चे हृदय से भगवान तक चलो। समय चला जाएगा, कहावत है बार पे जाएगी बात रह जाएगी। पहले जमाने में संत से विचार करते थे, मनुष्य बहुत दयालु होते थे। ये आप देख लो 50-60 वर्षों में भारत का कितना ग्रेवट हो गई, भारत की बड़ी भारी और ये परिवार नियोजन से कितना व्यभिचार पैदा हुआ है। राम राम राम राम राम राम, बहुत आसन नष्ट हो गया। लोगों में कहावत है कि रुपया चला गया हानि नहीं है ज्यादा, स्वास्थ्य अगर गिरता तो कुछ हानि है, और चरित्र भ्रष्ट हो गया, आचरण खराब हो गया तो महान पतन हो गया। तीन बात बताई, रुपयों का नुकसान नुकसान नहीं है, समझे, स्वास्थ्य का नुकसान नुकसान है कुछ, पर चरित्र भ्रष्ट हो गया तो सदाचारी चला गया, सदगुण ही चले गए, आचरण अच्छा चला गया, बहुत बुरा भरा भ्रष्ट हो गए, मन से पानी से गिर गए। भगवान का भजन करना और दीन दुखियों की सेवा करना, ये दो बात होने से मनुष्य में मनुष्य है, ऐसे दो बात ये नहीं है तो मनुष्य में मनुष्य नहीं है। मनुष्य में दो ही बात है, भगवान को याद करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से, गरीबों की सेवा करने से, बड़े पूज्य जन है, दादा दादी है, पूजनी है, उनकी सेवा करने से मनुष्य सिद्ध होता है। अपने घरों में जो बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा करो, बड़ा महत्व है। माइतों की सेवा करने से लोग और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। बड़े बूढ़े घर में उनकी सेवा करो, उनकी कृपा से आपका जन्म हुआ है, आपका पालन हुआ है, तो उनकी कृपा से उनकी सेवा करना कर्तव्य है। अपने माइतों की सेवा करो, बूढ़े बड़ों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अपाई जो है आरक्षित की सेवा करो। जैसे आपका जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म है सज्जनों, ये दुर्लभ जन्म है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, प्रभु की कृपा से नर पाई नर दे बाधी घमाई गाई गीता ने ज्ञान की दीन जनगान को फसान को फसारी फांसी की ने ना निगाह नेक नफा नुकसान की लेकिन पुराण बान की नहीं कान सो अनजान मानी चान के चकान की जानकी पति की भक्ति जान गया जानकी साल की सलाह की संपूर्ण जानकी उनसे ही प्राप्त हुआ है। कर्मा कीर्तिनी कृपा दीनी नरवर दे नातीनी कृतिहीन खरदीनिखे मनुष्य भी प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा दया करो, कृपा करो, सबकी सेवा करो, पाप मत करो। छोटा बड़ा कोई पाप है वो बड़ा भाई भयंकर फल देने वाला है। फिर दुख होगा। कैद में जितने प्राणी पड़े हैं वे पाप की अपनी मर्जी से है, कैद भूलने दूसरी मर्जी से पाप की अपनी मर्जी से, पाप बिना बीमारी भोगते हैं, दुख भोगते हैं दूसरों की मर्जी से, अपनी मर्जी से वो पाप भोगता नहीं, पाप भोगना पड़ता है। पाप किए इस बात से पाप मत करो, अन्याय मत करो, न्याय करो, सब पर दया करो, कृपा करो, निर्मल जीवन को निर्मल बनाओ। सजनो पाप बड़ा बन गया, पाप मनुष्य जन्म मलिन बन गया, शुद्ध जीवन कब बनाओगे? किस समय में शुद्ध जीवन होगा? आपका जीवन निर्मल कब होगा? समय हो गया। कृपा करो, अपना जीवन बनाओ। आप सत्संग करने वाले हो, आपसे लोग आशा रखते हैं। सत्संग में जाने वालों से अच्छे अच्छे आदमी आशा रखते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। इस बात का आप लोगों से कहना है कि अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। अभी मौका आ गया है, औरों को भी कहो, दूसरों को भी लाओ, सुनो नारायण नारायण नारायण नारायण। जब तक कीर्तन हो तब तक आप ठहरो। आप यहाँ से उठ करके क्या भजन करेंगे, क्या ध्यान करेंगे, क्या भगवान का चिंतन करेंगे, क्या लाभ उठाओगे? यहाँ तो भगवान नाम का कीर्तन होता है, उससे उठ जाओगे, करोगे क्या? निकम्मा समय बिताओगे? तो कीर्तन जब तक हो तब तक उठो मत। जैसे भोजन होता है, भोजन के बाद में दक्षिणा होती है। सत्संग हुआ है, ये भोजन हुआ है, और भगवान नाम है ये दक्षिणा है। इसका बड़ा भारी महत्व है। इस वास्ते जब तक कीर्तन पूरा न हो जाए तब तक उठ जाओ मत, थोड़ी देर ठहर जाओ। 5-7 गांव है 5-7 मीटर गांव सदा है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन थे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 16 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।